دا صورت حج چرتی کے اختلاف نے دام مکی رے او کلام دنی رے عام ویلی چھ دام مدنی رے نازل چھے پس سورہ نور نا لیکن درے پبارک کے فیصلہ کو انہی پکار تھا وجہ رسو اندر تھا دا مختلف صورت تے دا مکیم دے نا دے مدنیم دے در بارک ویلشی من عجیب سور زاد المسیر و دا عجیب سورت تے سنگ عجیبہ دا لیلیم دے نہاریم دے بے سرشتے نازل شہر سدروازے نازل شہر سو سفر کے نازل شو سو خزر کے نازل شو سو مکہ کے نازل شو سو مدینہ کے نازل شو سو سلمی رے صحابی رے صدرو کی صورت سے صد جنگ صورت سے بلکہ سب کے ناسخ دن سب کے منسوخ دے سب کے محکم دن سب کے متشابہ دے عجیب صورت سے بلکہ زاد المسیر پر ایک رات تقسیم کرے دے تقسیم ادا کرے دیرشم آیات نہ آفا دے مکی رے اور مدنی چلے تو پنجشتم آیات نہ کر دیرشم پنجا آیات چلی مدنی لیلی چلے داون نہ پنجا ہے تو نے چلی دارشتے نازل چیری ناری چلے تو پنجو نہ تر لس پوری دا پنجا ہے تو نے دروازے نازل چھو سفری داؤ سے نہ ہونا دولتم پورے پر سفر کے نازل چھو حضری دارے سے دشل ہونا راسر شرین تر دیر سے پورے داپ حضر کے نازل چھو دا جب سورت خود کریں نویا فیصلہ نہ شکورے جدا خام خیام مکی رہے مدنی چاری کری مکی اور چاہ مدنی رب دار جمک کی صورت کے اس بات توحید فیض الانبیاء شو درد تشرید مسئلے کی پرد شرک فعلی اور اعتقادی چراش اس مسئلہ پر شرح سراور دویم دار مخ کے تخویف دا قیامت ام ذکر کرو اقترب للناس تائے صورت پاول کے دری صورت پاول کے نمونہ نا قیامت پیش کی زلزلہ دائے سورت اول اور دریا اول یو شان دی بریم دار مخ کی سورت کے بقافلین تذکیروں دی سورت کے عزیت اعلان جہاد ہجرت تے تذکیر بانی آواز کار نہیں کی گی پاس جہاد کا ہجرت کا رب تسمی داریں وربت اللہ قلوب نہ کما ربت تعالیٰ قلوب صاحب کا فی مریم و صاحب تا جمیل انبیاء و جاننا صاحب الحج لیک اگر گئے منگا قص کو ان کی تا طرف تا تا توجہ کو دعوت سورت اصل کی رد شرک اعتقادی فعلی تفصیلا کون شرکیات رد گئی آرے کے گوڑے دولسم آیات کے رد شرک دعا یدو من دون اللہ ما لا یضرہ ما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعین دیالسم آیات کی یدو لمن ذر واکرم من نفیم لبیس المولا و لبیس العشیر دیدوار کے رد شرک دعا بیارو سے دش کے تائب کے التم بیارت دشر فدعا ذالک بین اللہ الحق وان ما یدون من دونی والباطل دو خدای بلن حق دور غیر اللہ بلن باطل رد دشر فدعا بیا سلور سپیت کے سلور سپیت کے رد شرک سے تصرف لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اختیارات کو دیا اللہ عظیم بیا ویا کیوں گو رہے رد شرک فی الالم علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و الارض عالم صرف اللہ ہے بیار پسے رد شرف العبادت یہ ہو یا کہ اگر آج رد شرف العبادت ویعبدون من دون اللہ ما لم ينزل بھی سلطانا یہ ہو یاد ہے وہ ہو یا کم نے یا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر دے پورے رد شرک اعتقادی شکن رد شرک دعا فی العبادت فی التصرف فی العلم یا رد شرک فعلی و گورا تیشتم آیات اور درشم آیات تحریمات کی دا غیر اللہ دا غلط کی ہوئی ومن یعظم حرمات اللہ تحریمات دا غیر اللہ کے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا قُرَّةَ حَرَامَايَ مَا نَزَّلَ بِغَيْرِ اللَّهِ عَلَى رَبِّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ بَرِئَ مُقَابِلُهُمْ ذِكْرُ تَحْرِيمَاتِ إِلَٰهِيَّةٍ دغه دیر شمایات کیوں میازم حرمات اللہ فو خیر اللہم دید تحریمات الہیہ نزور الہیہ اگر دو دیر شمایات کیوں میازم شعائر اللہ فإنہا من تقوى القلوم دیتے لسل جامع دعویٰ دو توحید بیا سلور دیر شمایات کے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا الہ بالکل یہ الہ کرے گا توحید تفصیلاً پری طریقہ بیان کر رہا اجمالی مطلب ادارے کی صورت کے اول رد شرک اعتقادی بیا رد شرک فعلی بیا داغے پار جہاد و اجرت دا مختصر ہے تفصیلی خلاصہ دارا سورت کے دو حصے ہیں اول حصہ پنجی شاد پورے دوم حصہ آخرہ پورے اول حصہ کے دو بابو نہیں باب اول ہوا ہے تن کے لئے اول تخفیف اخروی پر ذکر خاص نمونے چاہے تو زلزلہ ہوئی اول آیات تو دوم آیات بیا زجر دے مجادلین تدریم آیات کی دو آخری دلائل پیش کری دی دو مقصد دا پارا یہ اس بات دا قیامت توبل توحید تین زمایات دے دویں بات چلے بیا دا اتم آیات میں شورو دے دو ایش پورے پر ایش پورے اتم آیات نا پدے کی بیا زجر دے مشرکین تا اتم آیات کے من الناس یول سمایات کے ومن الناس ومن الناس ومن الناس تقسیم کی دخل کو رد دائی پر شرک باننے دول سیات کے شرک پر دعا کچھ گیا بشارت مومنین تسوال سیات کے علاج دا مرض شرک کے بیان کرے پنزل سیات کے دیتا علاج ہوئی ربط بیدائی یا دلیل اخری اتل سیاحت کی آیت سجود بیار پسے تفصیلی تفریف نل سیاحت آئے کے تفریف ذکر گئی بشارت پہ بیار درشتم آیات نہ درشتم دا بشارت تھے زجر مشرکین تا پنجشتم آیات کے اور باخر کے کافران خاص خصلت ذکر کی اور خاص تفویض سوئم ایسا چلا پائے کہ ہم برے بابو نہیں اول باب دیں بگی شاعت نہ صدر شاعت پورے دیکھ رد شرک فعلی اور ذکر دو سلو مسائلوں نظر اللہ عزت کوائیں اتیشتم آیات تحریمات الہیہ کریں عزت کا ہے درشم آیات نظر دغیر اللہ تحریم لغیر اللہ رد دی دان دیر شمایات بیان دحال دا مشرق پیو دیر شاید کی کرنے دلیل نقلی دعوت ابراہیم نے ابتدا کی سدا مسئلہ پتے کی تابیداری تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا دویم باب چلے آپ تپنزوس پورے دیں ات دیرشنا تپنزوس پورے دو رکو دیا گا اگے تباب دا جہاد ہوئی اعلان قتال ات دیرش کے اعلان قتال یوکم سلیخ کے اعلان قتال یا بشارت تے مجاہدین تے اور سلیخ کے خدای بڑی مدد کی اوپری شرط بانی چتا سو پابندی کوئے نو خدای بڑی عزت در گئی پس زائنہ دا امور مسلم دی اور سلیخ حیات کی تخویف دنیوی سرد تسلینہ دو سلیخ کی وَن یکذبو فقد کذبت اقوام مکذبت ذکر کی صداقت رسولی ذکر کرے نہ سلیخ حیات کے نہ سلیخ نے آداب تو شیطان دو پنزو سے حیات کراوڑے نے پائے پسی تخویف وہ پنزوس کے ادیا بشارت میں نمک اس وقت پنزوس کے بریم باپ تراخیرا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ترغیب دے ہجرت تو جہاد تھا لتنے جہاد دپار پیش کری شیتایت اشپتایت کی اور سلور آخری دلائل دیدا درش پیتا اور سلور شپیتا پنجش پیتا اسپکش پیتا دام و سلسل دلائل اخلی ہے چاول کم تیرشو آخر کے زجر مشرکین تبھی یو آیت کے شرک بل عبادت گئی جہاد کرے مانے تو خدا دین بیان ہو جدایت نے مکیو مکہ کی جہاد کو قرآن بیان ہو سورت امتیازات تھی ذکر دلوے زلزلے اعلان دا فرضیت القتال احکام دا حج ذکر دا القاء و شبات دا شیطان دا طرف نہ مثال مخصوص دا مشرکانو سورت حاصل بھائی طریقہ دا تقابل اے خلق و زلزلے نہ یرے گئے گر تاسو دلشی یہ من الناس من الناس من الناس دلے مولے جوڑے کڑی ہاں دنیا کے دو ڈلی دی گٹے دائی جگڑا دخلے توحید خاضان خسمان اختصمو فی ربیم یول تقویب بل بشارت دائی پر ڈلے کے پتائید کے دے ابراہیم علیہ السلام دین دیر ڈلے پکار دی چی جہاد دیو کی دیر ڈلے پکار دی چی ہجرت دیو کی دیر ڈلے پکار دی چی سورت پاخری سبانے پورا عمل ہو کی یا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا دغ سے تقابل ذکر کی جا سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ سے تقاضا کی داغ عظمت خضوع کل شہن عاجزی دار سواگتا رحیم نام کرے پر احمد فلسرار موجود تھا رحمان دے رحیم دے خاص کری پخل فضل چالر چغاری دبنے گانو پل نام یا ایها الناس اتقوا ربکم دیتا لیلی آیتنا میرے کے پنجر شپے نازل شو اے خلقو رب نے یرا ہو کے شرک پریگ دے توحید تراش ہے اعلان دے شرک اعتقادی مکائے شرک فعلی مکائے یقیناً جڑب د قیامت چرے دادے شے ہے بتناک بتنا جڑک بھائی داب سنگ یوم ترو نہا پاور سے تاسوی نے دے زلزلے لڑا تاسوی نے ترونا غافل بچی اور پیور کو ان کے دائیں بچی نے چھپے اور گئی وہ غرض یار حاملہ امر پل لڑا ان بت خل کو لڑا نشا ہاں ڈارے تھی بہ نشا نہیں لیکن عذاب دل لارے سب ڈارے ہے بت بھائی دا زلزلہ چلے گی کتنا کال ہے یا زلزلہ رد قیامت سے مانا چاہیے قیامت قائمی گی اس میں کب خوزئی خوزئی اور فنا دے گی پلے فنا کی کیا نا دب حالت کے مرزے بانے میں محبتی حاملوں بانے میں محبتی خلق بہ حیران و پریشانی داخ بہ حقیقت بانے بیا حمل لے زلزالہ تفسیر دے بیا سورج زلزال وین زلزلہ تو ساتھ دے ہے بد قیامت قیامت کی کلب قائم تھی حدیث کے ذریعے تفسیر دار آگلے آدم علیہ السلام تو وہی اخرج باس النار اے دما دا قیام دا اور دا پار ڈل جدا کرنا اغب اچمین کم کم دا سو کسان ہونا سو جدا کم اب ایشی دا زر کسان ہونا یو کم زر جدا کرے جانم دا پارا یو تن پکی جنت دا پریرا زر ہو کے ایک بٹا ایک ہزار نہ پخل کو بتا کے ہے بت راشی کے نہ زلزل اقتصاد نظیم کاغ کے بل فرل مرزیائی غافل بشی کہ حامل بل فرل نو حمل بہ ورزئی یہ بنا لیکن کئی نہ دا سے حال کو تراشی گڑا خود چیکن آگے تم مرزیم ہوئی مرزیام اور تو ہوئی مرزیم و ذکر لفظ مراج بولے کہ فرق ڈالے مرزیا خزت ہوئی کہ بچے د بچی پخل کے تے اور کڑی اوقت مرزیا ہو دا بقافل سی دخل بچی نا آسی چپے اور کروں کہ آئے تم مرزے ہو دیا تزاؤ کل ذات حمل گردا سو نے تزاؤ کل حامل حامل خاص کرائے تو رائے حمل قریبی کر ذات حمل اگا عام دے حمل نزدے رہے ہو کل رہے کامل لے کنیم کر رہے کچھ بس خیت ایسا حمل دے کنن او بغرزی حمل دروب دو جی خلق با نشی دا نشی سے شیبے نہیں استعمال کری ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم دس زجر دے زجر سمانا ددی زلزلے باوجود خلق ددی نہ غافل دی اب دنیا کی لگ جا رہی اور ڈلے جوڑی کڑی درے ڈلے پر من الناس ذکر کئی جنتا درے اور باطل پرستی ہوں باز دخل کناری جگڑ کئی اللہ پر توحید کے بغیر دے لمنا روانی دے پار سر شیطان سرکش پسیم روانی چیو نا پتہ لے چیدہ امی سڑے رہے امی سڑے دے دخلے توحید کی جگڑی کئی وہ بے علما ستا امام سوک دے ستا استاد دے کی سڑے شیطان سرکش اگر پس روانی نچے شیطان پس روانی نسی جلب کی جر سرک کتب آلے کتب آنے قضیہ فیصلہ شیر پا شیطان چے چاہ سر تابداری اکڑا اگر بے بیلاری کئی اور رسائی بے عذاب دے عورتا ہوں من تو اللہ من تب آگو ابن کثیر لکھ لی حضا حال اہل البدائے والزلال المورزینان الحق المبین المتبین للباطل دا آیت دا سر بے دتیان پا بارک چینم دا قرآن و سنت پریگ دی دلیل پری دی سرکش ملیان و پیران پا سروانی کا غزی و جانم تھا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث دی جگڑ مار کوئی تولی جگڑی کہے تا پہ توحید کے شک دے تا پہ دوبارہ جن کے شک دے راشد دلیل ہو رہا تھا اے خر کو کہتا تو شکی پہ دوبارہ جن کے درے تقدیر دے فانظروا الی ھذہ الدلائل اگڑے تاسو دے دلیل نوں تام مبدے دخل خلق تو گرے اور بوٹ تو گرے شک بری زائل سی کا اول دلیل دار نفسی مون تاسو پیدا کی اول بخور نہ بیاد نسینا اول مات سو تراب زمن اتفا برین سیگا ٹکڑا لوی نے سلورم ٹکڑا لگوا کے مخلقات وغیرہ مخلق قرآن دامن والا یا قرآن دامن والا نہیں مخلق آئے تو یہ مستوری پورا غیر مخلق کی ناقص الخلقت لینو بین لکم کمال قدرت نا دادی پار دتائم چپل قدرت دت بیانوں ساتھی بیا پرہمن کے جسم غارو کرنے تھے مقرر بیا رقد خوار جسم پٹیٹ کی سادی بیا روبا چکا سل تفلن وارا تفلائی تھی چپل پہ چروائیں تفل نمو پر چروان ذکر پر تفل ہوئی سما سما یوب کی کم بیا اللہ تاسو باقی ساتھی دے پارا چور سے زوان ہے تان بائی تا سنا گئی چمڑی سی مکھ زوان ہے نام باز آ گئی چو گر دوری شرار گر عمر اس پکو مرتان آخبت دائی نہ پوئی گی پس دپوئی نہ پسسی انسان دا خستار پیدا اس حال میں اس رائے سے رسم کی دلیل ہو رہا ان تلازم کا حامد تن وچا حامد سی وچا کل سر اور پریبانے ہو بو احتزت دا لائے کشید بوٹو احتزاز کو جیدل نہیں تازہ کھیدل مرادی تازہ شی اصلاح دے امباد پہ گرائشی وربت سربشی گگشی ارازرگن کی بیا ہر قسم بوٹی تازہ تازہ ہم دوستی انواع ذالک بین اللہ والحق ذالک من داد دلیلون دوارا چرے اور دل دا مذکور لتت سیچن دا دل پار دے چستا سو یقین پیدا شی جد خدا خدائی حق دا ہم من داد دلیل توحید دے بندے کے لائے چل لے چل اللہ ممری جو انی کہیں بندار چ اللہ پارسی قادر دیم بندار چ قیامت رات دن کرے شک پکی نشتا بندار چ یقین اللہ بپور تکیا سوک چ پکبنو کی نوزاد دپارے بار بار وی مری بم جن نی کئی قیامت بم را ویلی قبرون کی قدن یا بم را پور تکئی دا دلائل دری دوارو مسلو لپال ومن الناس من یجادل فی اللہ دا زجر دے بل بعض دخل کنا جگڑ کئی دے دا اللہ پر توحید کے بغیر سد علم نہ بغیر دا ہدایت نہ بغیر دا کتاب درانا والا نہ علم مانا دلیل عقلی و سر نش کریں علم دا مانا ہدایت مانا سے دلیل وحی و سر نش کریں کتاب منیر دا مانا سے دلیل نقلی و سر نش کریں بے دلیل ملال جگڑ گئی سانیت بھی اڑون کے رخ پلے ڈڑے لڑ دا حق نام ڈڑے بل پارو لے قرآن لنڈا دے دو پارا کے خلق رئی دخرے بلارے نام دلک دنیا کی شرمندگی دا سکو گو تو قیامت کے عذاب سوز ان کے گردا مخ کے میں جادلو دے جادلو کی فرق دے اولنے پپارد امیانو کے ہو دا پپارد مجانو کے رے شیطان عذاب کے قدم دا سبب لاسن مکلے گلے اور پری سبب چلانے ظلم والا پبن نگانوں ومن الناس درم قسم درم قسم شک شکی دے مناسب دے پر شک بان روان بعض دخل کو ناغش کرے کہ بندگی دا اللہ کوئی کو پکار گاڑ ہے کوئی من پر شک بان نہیں ہر فار پہلے کے بخاری لکھی مراد سے شک دے دے دان تو معاہد بل کو مینس طرح دانگی نا غار تو اجاڑ دے معاہدے میں جیو معاہدے مینس تو ناراضی نہ انتظار کئی کو رسید تھا جب تک خیر پدے توحید کے انہوں نے ایک لکشی پڑی تو سلی پیدا توڑ سی اور پچرتا امتحان ووری دے پخپل مخبان نے دین نہ کفر تو واپس لڑشی نو نقصانی شو دنیا آخرت دوارا دا خسران دخکاران دا سو شکی سرے جیو ازم پنچتی رہے ماں کسا پیدا میدہ پا کرے سی بالکل کلک کچل پا کسی سکھ سپیڑا رالا جیل را گئے تکلیف را گئے نو بیا ووری مرد سختوں من ندیوے لیو عبداللہ ابن عباس ہوئی بخاری کی رازی سڑے بو مدینے تبرا گئے ایمان نے کارا کر کزوی بے چلتا ہو شو یا بے راس کے نہ مذکر بچے پیدا شو بے چدا خود دین نے کزوی بے ہونے شو آس پہ بے لنگ نہ شو ادا خراب دین دے تو چلے جو کرے گا کہ توحید سنت کی چلتا دکان کے گٹ اوشی منڈے کے گٹ اوشی یہ رو ادا خود دین دے کہ چلتا نقصان اوشی نو ادا خراب دین لیکن دین تارے دنیا تارے کرے یدو من دون اللہ دا یدو بیان دین قلب آلا جی ووری سنگ پا مخبان دے یدو شرک شروع کی گنا شرک دعا رامدت سید اللہ نے سواغا چاہتا چنے ضرور کولی شینا فیدان دا بلن شرر سمر گناہ دے دا گواہ گمرائی دے دے اللہ دے حقنا دے تو صلاح دے بعید ہوئے دعا دے غیر اللہ صدا حکم دے کو قرآن دا کو دے اللہ دے گمرائی دے گا دا کو کفر دے یدو لمن ضرر اقرب من نفی لبیس المولا و لبیس الاشیر دے آیت کے اشکال لے یہ لفظی دے مانوی لفظی اشکال دارے چ لمن دا چد یدو مفعول لے نو لام کو پمینس کے نہ راضی کر در تو پمینس کے لام والے راض ہے دے تو لفظی اعتراض ہوئی مانوی اعتراض دارے سے دے آیت نمالمی آسو کے ضرر داغا اقرب دیر نیز دیر ہے تو فیدے داغا نا مانا ضرر امشتر ہے اور فیدہ امشتر ہے اور مخی آیت کے وہ لا یضرو و لا ینفع نفع ضرر امشتر ہے گا در تو اشتر ہے تب تعارف را ہے دری سے جواب دے دری یو جواب دارے دا لفظی جواب خدا ہو رہا لفظی جواب کو یو دے چلام دے کہ زائد دے کہنا بس راضی کرے داسی اسی تاکید لمینس کراوڑی یدو لمن یدو من ضرور آواز کی دیا گا چاہتا چھ ضرور دوہم دارے چدا لام پاسل کے مؤخر دے یدو من ضرور ہو لاقرب من نفی دارے چھ پجانب دا خبر کیوں وہ مقدم میں راوڑے دے دریم جواب چاہتا کرنے چدا یدو دا مخکنی یدو تکرار دے تکرار دا کثرت دا پارا اور یدعو من دون اللہ ما لا یضر وما لا ینفع ذلک هو ضلال البعید یدعو دیارو ابتدا شروع لمن نے کلام شروع کا لمن ضرر واقرہ میں نفی مبتدا لبیس الملا و لبیس الاشیر خبر دے جزام دا خود لفظی اعتراض دری جواب ہوگی دا معنوی اعتراض داغی یہ جواب دارے کہ ضرور ہوا کرم میں نفی نہ مراد کرے ضرور مانے ضرور عبادت ہی اقرب من نفی مانے من شفاعتی ضرر دو بند گئے داغو زیاد دے من نفی دا فیدے دو سفارش داغنا دی لگی دلی دیتے شفاعو الگ شفاعت تے سرخرا شفاعت نشی کو لے خود ضرر دے عبادت کے اختش ہوئے مانے پشر کے اختش ہوئے دل تو ضرر آگا نہیں فیدت آگا نہیں ضرر داغل عبادت تے نفع داغل شفاعت دری پزام کے ہاں زحمت توجیدی کے دارا لمن ضرور اقرب من نفیم لمن ضرور ہوں اغمق کی آیت تو دی آیت کی فرق دی امام راضی ہوئی آیت دی معبودان و مرو پا بارکی مرو تچغی بزرگان تچغی مالا ضرور لانفو ادا ایتے تو مشرکان پیران پبارکی روتا ضلالت کی اور تو جندو پبارکی لمن ضرورت و منفی اصوک کی ضرورت تابے دار داغم زیاد دے داغت فائدے نام داسی پیران مشرکان جی کب تک داغت تابے داری کے نقد نقصان کے بفروزے فائدہ بدا پتابے دارے کی کمیا بننی بالکل دار جندو پبارک ہو سکان پیران پبارک دلیل پتا دے لبے سلمولا و لبے سلشیر خام خا بد دے داد دوست تازان ل مولانا نی ولے مولا مولانا رے مشرک دے بد مولانا صرف دینی ولے کتے دا زمات پیر بائی رے لبے سے لشیر و خام خا بد مر کرے دا پیر بائی دے ناکار دے مشرک دے ماں ضرور نفی ان آمن بشارت یقینا اللہ بدا خلا کسان کی مان روڑے عمل کر دینے جنت نتا چبئی کی دان دائے والے یقینا اللہ کئی سے چوگاڑی من کا نہ یزن اللہ سرف اللہ فی دنیا والا خرا فلیم تو بے سبب سمائے ثم ليقطع فلينظر هل يثبن كيده ما يغير دی آیت کے مشکال دے اشکال یو کو دے مانے پلاس دے چی فلیمدد ولیقطع سمت دو دے رسائی دیو گدر کی ہوگی آئے پری کی دی زمانہ بل ینصرہ ضمیر چا کراجے دے ہو ضمیر کے اختلاف دے پیغمبر تراجے رہے ہو کرے سڑی تراجے رہے درم دارے سے ددے ربط دیا رما کے سر کرے دا تو یاد گوڑا ہو زمین پھر یا کو راجے رہے رسول دا آسڑے چرا گمانی چچرے بم مدد نہ کی ددے رسول فرال دا مانے ہو سڑے د رسول پہ مدد مانے خفر ہے نمک سے ربط سے مخ کتاؤ کا نہیں چلنا وہ میرے سوال آج سر کو جنت دپارا چاہے رسول تباب کا نہیں جنت تبزین کم سڑے کے ددے رسول پہ مدد بانے خپئی اتباع نہ کئی دعوی حال دل تبایا نہیں کیا اور دوم دارے کے ہو زمیر دے من سڑی تراجے کا آسڑے چرا گمان کئی چر امداد نہ کہی ماں سر اللہ تعالیٰ زما تو آگانے نہ قبل زما مدد کو خدے نہ کہی گر زمیر چکل رسول تراجے کے نہ فل امدد بے سبب نل سمائے سمل اب تدے مانو کام آسرے چرا گمان کئی کہ مدد بول کی دے رسول صلی اللہ پر دنیا سے رب کے مانے وہ دن کی کرداس تاخیالی اگدری کی دے اور رسے آسمان تک رسے دیشی سمل یقتا نفرید کی دا مدد بند کی دا مدد دا آسمان نام فل یقتا نفر میں نہ سمائے امداد کر آسمان ناراضی کرنا دا آسمان تو پہ جا ال تک دا امداد بند کر دینا پابندی تو لگا یا اودی بری آیا وہ بھی دوبارہ تدبیر دو کو سے لڑا مانے نشی بوت لے پتے تو جی بنے والی اسے بننا کہہ دوں مائے گی فارمنگ کاری ہے نکی دا پیغمبر پہ امداد کا خپین زر آسمان تو کے جنال تہ بند کر دا بایو مان ادا دو مان ادا اور کڑے گمان کئی کہ مدد دے نہ دی رسول صلی اللہ دنیا کے رب کے اگدری کی دے اور رسائی دے سمائے بر چپتان سم ملی افتان پریری کی زان دے پائے پانسی کی سم ملی اخنق قطع مراد دے قلم مرے خپکول پرے کول تھا اگدری کی اور سید چت پر سمان مراد دے چت چت پوری دے رسائے اتری سم الیقتا قلم مرے رے پری کی دے اسا مطلب دارے اور سریعت تجھے رکھ دے پہ امداد بانے خپے دے رسول سرام رتو زان مر کا زان مردار کا خدا امداد بنے بندی پل یندر آلی اسے بننا کہہ دوں مائے گی دے اسے استفان انکاری مانا داو سے زمیرونا رسول تراجے کے ضمیر ضمیر کو سری تراجے کے آسرے سے دا گمانے رے جو سرے رے اگوئی گور دم زما امداد نہ کوئی جماعت دعا نہ قبل پھر دنیا والا خران نہ دنیا پبارک میں قبل نہ داخرت پبارک زما گورا ڈو دعا نہ قبل سجل حکم دے پر غصے فلیم دب سبب نل سمائے سمل اختام علاج کئی اگر مکھن مانے تمکو دا گمان دے کے خدا زما دعا نہ قبل اللہ اگدری کی دے اور رسے آسمان تا اور پیارے کرتی دے سمت دم ددے اسی اور توجیدہ دیتا کنایات ہوئی کنایات اگدری کی رسے آسمان تا مانے ہاوا چاہتے ہوئی چرے کم آسمان کم و خلق دا آسمان والا سر تعلق رہے معاہدین خلق دی اگر پیغمبران کے مکہ تیر شیری اگر توحید والے جمع کی تیر شیری دا آسمان سر تعلق ہو دے جا گیتا نظر اگی سمل یقتا بیادلائی نہ نظر کٹ کی ادی گوری اگر چاہتا چلو خدا سر تعلق نہ ہو سمل یقتا فلینظر فلینظر مفول مبیازہ سی دیر قد اگی دائی نہ نظر فلینظر ادی گوری اگر چاہتا چلو آسمان تے تعلق نشترے کافران تری اگوری مشرکان تری اگوری تو منو گوئی کہ اللہ رشاد دعا گانے قبول کری اللہ دان بیاو دعا گانے قبول کری دنے کان دعا گانے قبول کری نہ مشرکان خندنی قبول کری حلی و زیبان نہ کہہ دوما یغیز مانے قد یو زیبان نہ صفان تقریری بو بزی در دا تدبیر در غصے لرام تو اے دعا کوما قبلی گی نا اللہ یہ علاج پر تخیم اگر امک کے دان بیاو علیہ السلام دعا گانے خدا قبول کری اکل مشرکان ہے دیر قبول کریم نام بیا قبول کری کر سارا بم قبول کی لگتا صبر کو کر دیکھ ڈرامہ کنائے دارا دم کنائے چرے منہ زیر قرآن کی لکڑ جام کے چمگے دوائم دار چل رہے انصر اللہ سے دنیا یہ سڑی دا خیالی چخد زما حاجت نہ قبل پلے ہم دودھ سب میں سمائے کنائے سد دینا دیر دیر تو گنی چکر اما خدا بل اور خدا نے حاجات غوختل اللہ نے دعا گانے غوارم پما بن سنگ خیستہ آساری سنگ دعا گانے قبلی گی کر نہ قبلی کہ دعا نہ قبلی گی لیکن اطمینان سم رہی اصم ملی افتا بیار نظر دائیں نہ قطع کی فلی انظر ادی بوری دا سے حال افتا چکل دا خدا سر تعلق کر کی نصب حالی پتی دو حالتوں نے سو چکی چھے تو خدای نا غارم تو خدای نا دعا غارم دیکھ سمر سوابو نری دیکھ سمر اتمینان نے اکلے چھے تو خدای نا دا دعا دو ترکم نو دیابت دے سمر وبالی نو حلی زبن نا قیدو مائے غیر در دا تدبیر با در غصے لبوزی دعا کے غارے نو کہ قبلی گی نا نو در کے تسلی خراجی کا کہ قبلی گی نا نو سواب کو درکی کا حدیث کے راجی حدیث کے راجی کہ تا دعا قبلی گی نا دعوے پذا نہ خدا بل مصیبت کو لڑکئی کر لیکن سو فائدہ مشتبہ کی نا دیر تدبیر سرو کو سر دی نوربت ظاہر سے پدی سنیما نے دیتا علاج مرض شیر کوئی جو سڑے ہوئی شیر کو مولے خدا زما دعا نہ کب لے داغے علاج پری طریقہ وان نے دیکھا دار انگرا لکھ دا قرآن ہے تو نواز وان اللہ من عالم پوشے جل تعالیٰ ہدایت کیا چال جو سورت دل سورت جماعت تو نہیں کیا ذکر جی آیت کے جماعت تو نہ راگونڈئی یقیننا کسان کی مان گا اور آشری یہودیان وہ سابینا سوک سوابین دی سوک نہ سوارا دی سوک مجوس والذین اشرکوا عام مشرکان نیم دیر تعمیم بعد تفتیش ہوئی یقیناً اللہ با فیصلہ کئی دلی درمیان قیامت پر رضی اللہ پار سیزبا نے خبر دے شہید خبر دے حاضر و ناظر دے دیکھ دایا دل ابھی مومنان دا باقی دل تول کافران نیم مشہور دل دا پنج کن کافر علم ترسل سجود دار دلیلوں ڈل ذکر دے چی اور ڈلے او شان دی بل ڈل بل شان اے نگر یقین اللہ چرے سجدہ کی جاوتان آسو چرے اسمان ان کے عشریزم کا کھین اور اس پک میں سوری و گرونا ونے و زناور و دیر خلق تب تک سجدہ حقیقی مراد ذکر دیر خلق ہوئی دیر خلق مانسا مومنان فی نفسی دیر دی کن اور دیر خلق نورم سلے حقا لے لگام با پورا شیر فیصلہ دازام آگا خدا تو سجدے نہ لگئی بلکہ قبرون تہ لگئی پیران تہ لگئی ڈالے کثیر کثیر آ سوچ اللہ تعالیٰ ذلیل کیا گلا نشتہ والا سوکھ عزت ور کا ان کے چل ہے ذلیل کی نے عزت بولا سوک ور کہیں ذلیل شی پشیر عزت والا نہ ملائے گی بیا ہدایت پڑا یقین اللہ کی سچو واری حاضان خسمان قسم اسی رب اسے وہ رسوالا راجا مکڑ یو ڈلدا بلدا بلدا بلدا اللہ اقدار سمردی خدا دلی دا دلی صرف حاضانے دا مشرکان دا معاہدین خصمانے دا دلی دی یو بل فرے جگڑا رام فی ربیم درب توحید کے دام شر پر دا جگڑے را روان دان سے دائ جگڑ صرف پر استم کے رس اور دا صرف سوادے کے رف دان دا صرف دنیا کی جگڑ رہا اختصم فی ربیم یو جانب والا رب ثابت یو بلتے منکر دی یو دہریانی یو جانب والا رب یو گن یو بلو سر شریکان جوڑی یو درب احکام منی یو بلنو ازم نراولی جگر رہا در جگر اسلی فیصلہ پا قیامتی تخویب بشارت آکسان چی کبر کرے جوڑی گیا جگر اب جانے دور دا جنس نام جانم کی اس نے جانم جانے بھائی کیا اور لکھی بات آ گئی تو سرو نے دپا سا خود کے دلے ابا ہوں سر دپا سب الگ گھر میں اباچے یہ لکھی بپائے سرا چرائے پکے تو کے دن نہیں اور جلو دو سرمنے بمی لکھی یہ سارا وہ لکھی بماسی بتو نے تم الگ گھر میں ابری چرپا سا پیوارے نو دن نخے تکی کل میں بولے ویلی کی اور سرمنی بم والے ویلی کی دس گرمی دیا آسمر گرمی سورہ دخان کے ہم فرمائی مختصر اب تو سلوے خیات کے 48 یغلی فی بطونی کا غلی الحمیم پر خیٹ کے مم ترا دن نہ خود کی گی لگا گرم بچو خود کی ولہم مقام من حدید لہما نے لزر بے ہما ددی نری ددی روال پار دی ددی والا گرزو نری دوست پنے نا دوست پنے پلکو نری تکھئی بے بے کل جری اگاڑی چروزی دبے اور نہ مین غم مین دغم نوجیم واپس بکڑی سی پائے کہ پوالو والوم وہی دوسیا لزر بل مقام ہے اور تبھی سچے زاب دو اور سزون کی بشارت گوڑا یقینا اللہ با داخل ہے کسان شیمان اور عمل انہوں نے کڑی دی نیک جنت انہوں تام شبئی گی لان رائے والی کالی اشولی کی دیتا پائے کے کالی اسرو ذروم ولولا اشولی کی دیتا ملغلرم ملغلر صرف لا ستا نری ویحلونا لولوام ملغلر خطل وجود توتا شی اجامی دریب پائے کے ریخمیم دا ولی بی وحدوی رب طیبے من القول پمان ویز دے ہدایت سے ہو دری پر دنیا کے پاک وائنا تام اور ہدایت سے ہو دری لارے دستائے رشی ذات تام پاک وائنا سو توحید تو خدا لار ہوتا دری مقابل ویا کافران ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام یقینا کا خلق جو کفر کرے دے مانس شرک کئی خلق بند ایدہ اللہ دلارے نا او دا مسجد حرام نام دری خبر کم دینا خبر عزف ربا سا دا خلق جرے اہلے کو اوزبوں خلاق شل دیل بازاوین دا مسجد حرام نام خلق بند ای مشرکینو بن کرو پیغمبر اگر مسجد حرام جال نہ ہو للناس سوان علاقے خفی والبار گر سو لے گا خلق الرب خلق الرب دا سیال کہ برابر دے دے رب آئے کے مسافر مسجد حرام کے مسافر سرے مقیم سرے او شان حق لری اور تو چاہتے ہیں نا خود رسول شریک دے گا دی لگے دا غینا منع کول کے وہ خدا بے تباہ کی کیا دیکھ خاص مسجد حرام سے کر دیں چاہ برابر دے لاکے فوفی ہیں والباغ امام ابو حنیفہ دینا حرم آگستے ہو تو لکھا نور احموئی نا نور حرم کی ملکیت کے دیشی اور مسجد حرام کے نکی ومن یرد فی بے الحادم بظلم نزق من عذاب علیم من یرد فی بے الحادم اگر چاہے چو گفتا پدے مسجد حرام کے ارادہ اوکرا بے الحادم بظلم کگیدل ظلم تام ظلم طرف تا کگیدل بے الحادم الہ ظلم اوپر سکو تدا زاب درناک نام دلتا اعتراض تو گور ارادہ بانے گناہ ہو نہیں کنا پازم مانے ادب دئی چیچا ارادہ ہو کر بے الحال میں ظلم ددی دو جواب دیو دا عبداللہ مسعود جواب دارے جدا پہ حرم پر خاص تھا حرم کی چیچا ارادہ دے گناہ کرن دے گناہگار دے ارادہ بانے ارد گناشتا پنور زینو کی نشتا وین دامانا چا من یورد فی بے الحال من یعمل فی ارادہ کلامل تو الحاد کو پائے کہ حدیث کرا لیا بغض الناس الا اللہ ثلاثا مبغوث تر خدا تدریق اس مخلق یوم الحدن فی الحرمین چپ حرم کے الحاد کی کجروی کئی الدر خدا رسول خلاف کئی حرم تلر کی الت شرک یا الت بدت گئی الت شرک و بدت دپارا مناظرے کئی خدا ملحدی کر مکتمل فی الاسلام سنت الجاہلیہ آسرے سے اسلام کی جاہلیت طریقے رامنڈی بدعت پتی جوڑی بل نہ حق قاتل ویز بوان آل ابراہیم مکان البیت بوانا زجاج بینا کل جم گا خود ابراہیم علیہ السلام تو زید بیت اللہ دسل پارا لی ابنی ہی چی جوڑی کی دا بیت اللہ زہ اور تم لو کو چھ ابراہیم دا زہر دما دور تبے جوڑائیں وہ نہیں جوڑے اللہ تشرق دیکھ وہ ہے نا مقدر کر وہ ہے نا اور سنانو جو پتہ لگی کہ جوڑون دا بیت اللہ اصل کی دا توحید دا پار دی وہی اور تم کڑے وہاں چرک مکوما سرے نبی کو شرک نے کہی کہ اشارہ او حرم والو خلقو حضرت ابراہیم تویلی شو چی شرک بن کہنو تاسو ولی کوئیم پاک ذات زمان کو تواف کو ان کو لرا اولارو اور کوسی زکا ان کو لرا زمان بیت اللہ تواف بکی خلق سب تواف کی گیر چاہتے رو بگر دی سب اولاری سب رکو گئی سب سجدہ کئیم اولاری اور رکو سجدہ ہی دادر اور مونز دے گا طواف بیت اللہ پر خاص ان زکے کا مخکرا وڑے دے دا قبر طواف نہیں سی کہہ رہے پائے کو یری دا کفر چ سوک دا قبر طواف نہ گئی بیت جو کنا زن فنا سے بلحائی بیت اللہ سے جو کنا دا اور تو ہوئے اعلان کا خلق کی دا حج حدیث کرا دیا گیا یا اللہ زمان آج بسنگ اور ادری کی استاف جمع آواز دے اور اول جمع کار دے راجی بتا کا پیادان تاتما نے دے زیتا سوکھ ب پیادے سوکھ سوارے باہر تب باندھنے راجی بدار لری لارے نام جانے ہوئی اگر اخان تا کہ نری بدن والی چمنڈے خوالی تھی اصل تب سے نہیں مانے سوکھ ب پیادا راضی سوکھ ب سوار راضی دلری لری لارو نہ برازی میں ان کو لے فجنا نہیں حج لے برازی بے حج کی سہ حکمت دے سے چل لیں حجی سے تو چل گئے تو سلے سلے اللہ رد شرکیات ہو لیشہدو منافع لہم دا مجمل دیر پارا چاضر شی دی پلو فید علام فیدے من ثواب نہیں دیر فیدی بچے خنور خاص میں دے گور تخصیص بار تانی حج دل ویچ یاد کی نوں اللہ تعالی پاغرز و مقرروں کے پائے چ اللہ دل اور قریب ساروں عجیز دل حج دلے چال تو رکھ دے تجربہ کی ٹریننگ کی کہ ساری زبکی کی پلک نمانے اور ہر جگہ سے بسم اللہ اللہ اکبر چاپ کیوں نہیں چدار اسلام کی بابا شکرانا اللہ کی توحید زچی یس پورس ملائے سے ایام معلومات ایام معلومات بھی لسم یو لسم دو لسم تھا یو منا ہری کا نا لسم یا یو لسم یا دو لسم پتی ساروں بانے بتا خدا نم یاد ہی کا نا تو بس جان مخ پہ نہیں یاد ہر کرے سے خدا نم پہ یاد آئے نو پکلو میں نہ خرے تھے بکل ہوں اور خوراک اور کوئل پائے سل فقیران اگر بدحالی فقیر محتاج دام باعث یہ لکھی بدحالی تھا ذلبوس باعث مانے خاوند سخت ہے قربانی چونکہ ہدیے چونکہ پخپل ہے خوڑے سے غریبان لے مرکوا دا پخپل ہے خوڑن پدے ہو جو لو دا ضروری نا لیکن خلق دا پزان مانے حرام گنل قرآن دا حرام نہیں پورا پلے ہدیے قربان ہے نا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم غور ایام منا پورے سورہ بقرہ د حج ارکان بیان کڑو خا باغ دیوانے پریشو دی سورت د یوم النہر میں شور اوکڑا و یوم النہر کے وہ قربانیوں کی ثم ليقضوا تفثهم دیا بدری کی دان نخیری خیری دامنا ویخت بدری کی دان مالال کی خیر دامن پورا دی کی اقبل نظر ناقبل زنور منقتی کری چاہے نہیں زبر خدا پنا ما بانے دو ساری الالم بے الالم الال دی کی کیا یا طواف کی دبے تو لام بے طواف زیارت ہوئی الاتیق سے زور بیت سے زور اول کوڑ دے گا یا عتیق دا منا چاہ ذات دے دلاس سے جواب راؤ نام جواب را خلق پائے قبضہ نہیں شکو لے ذالک من علم ذالک یا علم ذالک دا خبر ہو رہے پدے بانے عمل کریں ومن يعظم حرمات اللہ ذکر سوئی دا شرک نہ بدان پاتے حجی صاحب حجی تو ہی شرک ہو نکے ایسے آج بڑی برباد سیکھا چاچے تعظیموں کو دخدے دا حرمتنو اللہ شکم سیزنا محترم گرزونی اللہ سیزونا سحرام کڑی لگا التصری حرمات اللہ کعبرا التصری حرمات اللہ مانے سویب دے خکار دے خکار بنے کئی بوٹی والتا نے پرے کئی دا غرے دلے پنی ضرب دلوں دے تحریمات الہی ہوئی او حلت دکم اللہ نام دا رب دے پتحریم دے غیر اللہ سساری خلق و پزان بنے حرام کڑو کہ دا بن نخرو دا بن نخرو اللہ ہی حلال دیتا سلر ڈنگر ما سوا دا گنا چھ بیانی کی پتا سو حرمت دا ہیں بیانی کی سورت مدینہ کی بیان کری کرنا پچتانے بول رہے اسلام اللہ تعالی ڈڑو کہ تاسو کا پلیتا ہے نا حجان تو آئی جی سے سان دا پلیتا ہے نا بچ کا پلیتی سے شیرے من اللہ تعالی کے عبادت تے بغیر اللہ من عبادت اللہ تعالی من بیانی دے اوسان جمر وسن اصول کے منگیلو کل ما یعبد من دون اللہ ہر معبود من دون اللہ کا قبری کا گٹئی کا بوتی کا نہ دے سول تو وسن ہوئی نگورا کہتا تھا قبر عبادت کے بیام چیزیں لگے داخل تو پلیت شے بیا زان دا پلیتا ہے بچکو تو اس پاک شے اور ڈڑا کوئے دا وینار درو گنا عجیز فراج دروغ سے روکے تھا انت پہلو قول الزور لے دروغ جانا خبر صحیح دا شرک خبر دا خبر کو بیان کہتی ہے بابا را مدد سے دا بنا اعتدار افلان کی دن منخت شکرانہ دا دروغ خبر سنگ میں خنفا للہ غیر مشرکین کلک سے توحید بانے مخلصان سے خدای لرام شرک مکویل اللہ سرائیس غیر مشرکی نوے ولی کچا شرکو کا اللہ سرائی گویا کے دے را پریود آسمان نام پسو تختو دلر مارغانو یا وردی دلر سیرے پا مکان لری کے دا مشرک دا تباہے یو مثال پیش کرے گا مشرک دا سے تبار لکے اسے سر آسمان نہ راپری ہوئی کلے مارغان پوٹے پوٹے کی کلے اس سلائے پر ذریعہ پندر مکان کیوں غرضی کی نسال دکے بے روخ پر مشرک خدا سے تبار دے تمثیل کے دن نبی آئے علم نے تفسیر ابن قیم کی لکلے اگوی دا آسمان چلے گا نا دا مراد سے ایمان و توحید کم سڑی کے شرکوں کا دا آسمان نہ راپری ہوئی مانے دا توحید نہ راپرے اور کیا اسفل سافلین تبز پتخت پیر پیر نمراستی شیطانان انسانان و پیران مولیان مشرکانی مولیان پیران داریں گے پیران مشرکانی عقید دلر پوٹے پوٹے کی خان تخت پیر دار مردار مارغان پیرا جمش پوٹے پوٹے کی کل شیطان لو مضات من دینے و قلبیں سوکھ لگی نو غیرت کے نالی پھر سے غیرت واغذ حیا کے نو آغذ کا اور کردن نے جی خیر دے مولا کے نو لگے نو پخم کے تین برخوا کا پخا دے کے تم آغذ تھا بخم اور عشا بھی خاطر اوڑا گر جا پھر مارغان ناس کی اخری ہر مارغت نے پوٹے پوٹے واغذ کا توحید نے زان لا غرضور نہ چل لے انجوران کے نت جامع شری شاہ شکران نراکا یو بے یو طرف نراکا کی بد دبل طرف نہ دا مارغان کی دا مردارے اور تازی دے رہی ہو دا سر دہری دا بل شیر کم سڑی سے توحید پرے کو شرک ترانے کا نا تازی دے رہی ہو نہ سلے دہریت وردی جب تکن دیتا ہوں دا بل سے دا کرے سے نہ خدے مانی نہ بیا پیران مانی نہ تو خدا نے یری گی نہ بل بل کے دے بالکل دہریش دے نہ خدا منی نہ رسول منی نہ قرآن منی مشرک پدا سے تباہ کے اختشی ذالک دیوان عمل ہو گئے اے ملو ذالک میں عظم شاعر اللہ دے تن حضور لائی ہوئی چاچے تعظیموں کو دخد دنم سیزن شاعر اللہ مانا ہوا تھا دخد بنم بانی سے مقرری خدا تے نسبت کی آیت شاعر اللہ ہوئی دخد کو دخد جمعہ دخد حدیے دا اللہ دنم منختے دا کون شاعر اللہ دے تدے زب پن زر گورا تعظیم سی ادب یقیناً دا تعظیم شاعر اللہ من تقوی القلوب دے اخلاص تزون نرہم بے سری زر کے اخلاص توحید دے گا دل تلوی شاعر سری رسول معلمین مراد کے آگا حدیری آگا ساروی چدا حاجان اللہ علی دخد پناما ساو زفارا پرے کے فیدیش کا ترنے تھے مقرر نو رہے مو یار وقت فیدا ہوتے شیما مگو نہیں پوئی فیدا تین آخ لے تو ضرورت پوا کے بیا زید حلال دارے دبے تو لطیف پکوا کے رہے الا بمان دائن درے عند البیت لطیف بیت اللہ نخوا کے مینا رکھنا نو پمینا کے لال کہتا امت ان جاننا منتقن لے اسکر اسم اللہ علا مارزقا من بہیمت لنا دا پار دین کے دا خبر ہو ہر دین کے دا پارا دا ہر امت ہر امت ہر جماعت معاہدہ چمک تیر شیری گرزول دے منگا من سکن لا قربانی کول عبادت دیر پارا کیا دی نند اللہ پائے چلا دل اور کڑی ساروی دا مانا دا ہر امت معاہدہ اگئی پر دین کے قربانش کرے یا تقرب نبی اللہ پائے بانے خدا تزانی دے کئی دخدا نمونہ پیالی دا غبار دین کے دا عبادت ہو خدا معاہدین پر دین کے دا خدا پن میں اور آواز اللہ علی داؤدیا فن میں لاہ ہوا ہے تم فلو اسلم سے لاہ دے اوزاد خاص اغتا اسلم نے اخلاص کہہ رہے بن گئے دیر اور کہا چالرال مخبتی نہ چل رہا تاجی کہیں اخبتو مانا مخی سور حود کے تیر شوا مخبتین مانے آجزی کا ان کی اللہ تام خبیر تو چاہ جزوی آکم کسانی آن کسانی چکل اللہ آیا دیوی زو نہیں یری گی مانے سے تو خبیر عذابو نے ذکر شن زبانے سی وجل راش صبر کو ان کی پائے مصیبت انہوں سے دیت ترسی و پابندی نمان سے کہیں ادائے معلوم نہ چمن دل اور کرین و خرچم کہیں خدے پیا داش کی زبانی وجل راضی بدتبر امراضی دمون زمپا بندے اور معلوم خرچ کی تو خدے پلار دے تو مخبتین ہوئی دا معاہدین دے اسلی ولبن جالنا لکم من شاعر اللہ لکم فیا خیر مکہ صرف دائر ددی شاعر اللہ دب کا دا پہاڑ امت کے دا طریقہ اس بڑے احکام ذکر گئی دا غرض کاروی چیری گرزونے منگا ساسو تو پارم دخدے دنم سیزن نام دا دخدے دنم سیزن دی شاعر اللہ ہے تاز دپار آسی ہا ددے پا لالے لو کے خیرون دیر فیری سیا مان سی زب ہا یہ نہ رہا سنگا یاد کے انم اللہ پڑے باندھنے دخدے بن گیا اللہ سواف و پدا چال کی چولاڑی سواب دے تو اس درو لے بھی دیکھو اس کیا لال ہے بیر نہ ہر یا پولا روان دیا قطاری نہ میں تڑری کل سے راتری جی ڈرے رائے پزم کا باندھنے ہمارا ہے کہ نہ ہر کی کرنا دی ہوئی جی وہ وزہ لال ہے صاحب ہم وزہ لال ہوئے ہیں دان نہ مسئلے جوڑے دو زبانش دان نہ ہر دے ہم کل نہ ہر پذے سڑے زب کوئی نوم یو زبان زب ہر سے رکھتا کل سے راتری جی بڑھو نقرائے داغے نہ دیا پپلا خوراک ور کو کانے وال موت کروں صبرنا غریبتا اور پیشگی دن کی غریبتا ہوں کانے آگے تو صبر نہ کریں چان سوالی نے کہی موتر آگے سدان مخ مخ تکی چ مال را کہیں مال را کہیں ارے لتی اور کو دغرنگ اللہ وہی تاد اکڑی منڈا ساری تاؤ سر پارم دیر پارے سے تاس سے دفر توحید من تشکر ڈالے کا نا اوخ اللہ تالے غرض تارے تادے کرے دفدے بنوں اللہ دیا اخلاص ہوئی چلے نہ قبلی گ اللہ تقوید نوی ندائے لیکن قبلی گے اللہ تعالیٰ تا تقوا نہیں کو میں اخلاص تاسوں فضل کے لیے اخلاص ہو توحید نہیں غرض خان لال کے نہ قبلی کی گورے خان دبا سے اللہ تعالی کری تاسو فائدے لڑا دیر پارا کے دفدے لوئی بوائے پانے طریقہ چکھ رہے تو خود نہ کرے رام زیر اور کم واحدین و تام اور وہ تو بولے فس کو رسم اللہ آخر کے ہوئے لتو قبر اللہ بولے بسم اللہ بفم وین اللہ اکبر بم وائے کر بسم اللہ اللہ اکبر علامہ حدا کم دا تردے اپورے دشر کرا دشر چھے ڈلے ڈلے خلق دی سوک دفتے نہ سوان اور ترا مدد چوئی چاند نظرنا شکرانے دے غیر بنم جوڑے کری دی اللہ اسی راشے جہاد کا قتال جوڑ دوئی دائیتی نمبر دنی کا یقیناً اللہ تعالی مدافعات کے دم و منانوں دے طرف نہیں گئی ہوں یو دافع مانے بالقتال اور بالنصرت دم و منانوں دے طرف نہ کافران لرد دفع گئی ہوں ولی یقیناً اللہ نخوف یار خیانت کرنا شکر اللہ مشرق کو خیانت گر دے کر نہ شکر دے اللہ مومن تو ہی عزت ہے اذن للذین دا اعلان جہاد اذن فی القتال حکم شیرے دے جنگ کو لو آئے کسان تا چاہی طرح جنگ کے لیے کی پدے وجہ سے ظلم پیشے یقیناً اللہ دری پ مدد بانے قدرت دریم مجاہدین صفات طالبہ جاد ولی جائز شو یو قاتلون بینہم ظلم قتال خواہی شروع کرے اول شروع کرے ظلم ام کرے ظلم نتاثم اجازت دیسے جائے تاثم قتال کوئیں سنگ ظلم نے لذینا آکسان کی تلشید کرونا پڑنا بغیر سب جرمنا سوا ددین چوئی ربن اللہ دیتا مہاجر ہوئی اگر مہاجر جس طرف توحید بن مانے راو ترے دویلو پمل کے جو خدا یاو دے شریکان نشترے سخی صاحب تنشی کو لے ولی صاحب تنشی کو لے اسے چکے خدا کری نائی پروچت چل رائے شر حروس پر آگے رائے شر دملک نے راوی استل صرف رب ان اللہ کو جبان نراو تیری دا مظلومان خلق دی دی طرف یا قتال ان کی دی تہے دلنے شور سے تاسم قتال گوائے ہیں جازت طور پر ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض حکمت کی قتال اللہ تعالی قتال کی زیادہ مومنان و مدد ولے گئے کنے دفع کو اللہ خلق بعض لرب بعضهم دا مشرکان و دا دہران اللہ نے موحدینوں پر وجبان دفع کی کر ہر گئے تو موحد روچت کری دا ولے کدا نئے نو نئے دلے بھئے توامیو عبادت خانے دے عیسائیان پادریانو و دیونو عبادت خانے غسی دے عیسائیانو و صلواتن عبادت خانے دے یہودیانو و مساجر عبادت خانے دے مسلمانانو کیا دیگی بری کنن دا اللہ دے رہا ہوں دیر مانے پتہ ہی سرام توامیو دیائی چیزی دوارے دے عیسائیانی خواہ و دوم رہے پہ عیسائیانو کرا کار دے کی امام لائی چیز پادری اگلے جدا عبادت خانی اگر تو سما کر آخر بوئی اور عام گرج چیز عام اخل کو دوپہر آگے تو دیا ہوئی ادھر یہ جانا گئے تو صلوات ہوئی ادھر جمعہ مسلمان ہے تو مساجد ہوئی کر کدان نکے بے کرن کافران بغالب سے ہوئے دہران بغالب ہیں تمام عبادت خانے بے ختم کرے اللہ دین حفاظت کی پڑے دا قتال دا جہاد حکمت دارے اور خام خان اللہ مدد کیا گا چاہ کرے سسوک داغ دین مدد کہیں میں انسرو مان دین ہو اللہ زمان دین مدد داسے لے کر زمان مدد کہ یقیناً اللہ تعالیٰ قوی دے زورور خپتا سے امتحان کہیں اللہ جین امت کرنا ان سے لڑے داغر مجاہدین صفات پائنتر پر پروگرام داغ مجاہدان دی کموں دل غور کے چر تزم کریم یو ملک ودی چر تفت حکیم پاکستانی فتح کا مثلاً بیا وسجر کوئی پابندی مان دفی زکات بور گئی حکم بقی د توحید و مان بقی د شرک بے دت نام کہ کئی کنن چنے کئی ندام ملک بد خدے بیا والی بید بنگال کٹ کا انو ان درزو جو کرے وگور مومن صفت خدا اللہ درکم سر دسمک کی دا پروگرام ب چلے رمان سے پابند بے زکات پابند بے دین ب پری مل کے خوراوائم امر بن معروف نوان المنکر یا خاص دا اللہ پہ اختیار کریں جان بکار کامیابی خدا سر کرے وہیں کذبو کا فقط کذب قبل قوم دا مسلم کے بیان سے دا شرک درد دار یا دیر پارے جہاد ہم پیش کروں اسی بیان سفر دی چدا مسلی نہ مانی پیغمبر تو تسلی تقریب دنیاوی پر ذکر دا قوام مکذب ردی تاگر و جن گئی یقیناً تکذیب کرو ددی نہ مکے قوم ننو علیہ السلام و آدیان و سمودیان قوم دے ابراہیم علیہ السلام قوم دے لوط علیہ السلام و مدین والوں بے خل کو فلن دیا تو دروجن لے لو کر بلکہ تکذیب دا موسیٰ علیہ السلام ہم شو جو اس نزدے رہے بے نزدے پھر شیر کا بنی اسرائیل پی جن محلت ور کرما دے کافران ہوتا نو دیا ماؤنی وال ترنگ سے زمان انکار پا ایران نے کیف کان نکیری علیہم انکار سے تو دخدہ ازادی کا نو منکر حالت دی نو کرنا مانی داخل تقزیب کو دے ملک ملک و لخدہ ور کی دی پائے کہ شر کوئی نقطۂ بے تباہ کیا گور مک کی تباہ کری گا بیا بھی گورا ڈیر کلی والا منگا لاکڑی بولے ابھی ظلم کون کیوں آکڑی پراتری پکڑی چتون مانے چتونا کت پراتری دپا سے خورے ہم بارشی نے ڈیر کہتے جوڑی سی اس دا ڈیرا کہ جی کا نا خلق راشی جی ڈیرا اسپڑی اسپڑی نے پکی دیوالی نہ رہو گی گاڑ کنڈرا کی پکی کا اور دیر معطل ہوں قصر مشید بے خیام شار شیر اور ڈیرے بنگلے جی اچت اچتے شار پرتی بے خیام دخل کو لیکن شار پر پاتشول قوم دا شعیب علیہ السلام مدین والا داریں گے قوم دا صالح علیہ السلام دائی چینی خیام ادا سے پاتشول قصر مشید بنگلے دنگے دنگے معطل پاتش میں آ قوم نہ خدا تباہ کر تفصیل کہو شر کے کہو دیوی دا کمزے چھپا دی کمزے شار قیانش کریں کمزے خالی بنگلش کریں اللہ آیا دی گر جن ازمکا کے پاس اللہ کوئی گر سکنا سیل و قزمکا کے وہ آج سیل نہ برت دا پارا پس چشی دری پارا گرو نہ چھپائے بانے عقل نکار نہیں پوئی گی پہ حق وہ گنے شی چھپائے بانے اور یہ حق تو گر دے دی سیر دو کے بخدا دا پارا زرت کی بڑے عقل پیدائشی وہ گن کے بڑے داورے دو شوق پیدائشی پھر ان کے بڑے دلی دو شوق رائشی سنگ پینا لا تام لو یقین ندی اڑندے استر کی دری دری استر کے خوش تھا لاکن راند دیا وزو نہ کہ پسینوں کے دن نہیں زرستر کی رندی شیری پڑے والے استر جائے استا جنہوں کا دل ازارے دیستانہ ذاپ تلوار اگاری دی رال نبی تو ہوئی منگ سارا دن نہ مانو اچھے نہ مانو عذاب درا شکن وہ خلاف نہ کہ اللہ رقل وا دے وہ نئے او من رب کے کال سے صنعت میں مات اور دون یو وقت در پنجبانی پشان سد زر کال ادا داغن سے تاسش مارے ددی آیت بمانی یو ماندا یو من مراد در وزد قیامت دا قیامت رست چراستا در پنجبانی دا زرکال عمر را تاسو درواز عمر را بیا روس و مارش کرایشی پنزوس درکالا دائیو دا دے بالتا کی تطبیق کو بیا دویم دار این یومن این در رب کمانی یومن من العذاب عذاب چی پکم رست کی اللہ پہ قوم راوئی پدی یو رست کی رب دمر کار کی چی پا زرکالو کن تاسو نشے کولے انسانان کی راجہ مشی پزر کال کی اور کار کئی اللہ اس دے پہ عورت کے قوم اور قوم نے تباہ کری ڈیر تو کبھی آئے تخویف دنیاوی دیر کری شام لے سلام آگیلا محلت ور کرو حالداری چاہیے ظلم کرو دیر زمانہ محلت کی پتا لے مان دیا مارا نما سدی دائرہ گردے گل اولیاء الناس صداقت رسول آئیوں کا ذبو کا سرم تالے دی تا تکذیب کئی طور توایا تکذیب والے گوائے ماں دروجن والے گوائے اے خلقوں یقیناً دستا کو فائدے لا یار در کو ان کے مخارا دیکھو نذیر مبین پتا کسان کی مان اور عمل کرے دینے پھر عمر اتباع کرے دی لبخش دے رزق دے عزت والا دنیا آخرت کے رزق بے عزتی والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم آکتان جائز غلی کوشش کی زمین آیتوں پبارک سنگ کوشش کی معاجزین مقابلہ کا ان کی کوشش دا مقابلے کئی باز خلق تھا قرآن دے پار گوری کے مقابلہ کئی اعتراضی نہ کئی دا کوشش اور ہو رہے معاجزین معاندین عناد کو ان کی کوشش کی فی ابطال آیاتنا دا کسان دی جہنم والا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی دا رسول تسلی سے تعلق لری جائے الناس تخل کو تو رسول کا کہ رسول انستا خلاف کے بس خلق لگ جائے ٹھیک رہا عام امانا بولا نہ دلے گلے مستان مکہ رسول و نبی مگر اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی مگر کل سے اغبل استل کل شیطان بے وسوسے چلے دخل کو بزنوں کے فی امنیتی پوخ دا بیان داغ کے پوخ دل استل داغ کے نبی بات تک خدا جن بیان ہو شیطان بے دلتا وسوسے چلے شیطانہ نے انسیو جنیو وی بے مردہ غلط ہوئی اگر دا بے بشان حضور نہ ہوئی کلوے گور دا اولیاء پر سے خبر ہی کری پھران پر سے خبر ہی کری شیطان دا سے سوچے اچھا ہی کہنا پوخ دل اسکلو دا قرآن کی پوخ دل اسکلو دا خدیر کتاب کی القا شیطان من شبہات اچھا ہی شیطان شکونا فی امنیتی پوخ دل اسکلو دا کی شیطان کون دا سے پیم تو کل ہما الق شیطان روانی اللہ کا شبہ اللہ شیطان ہے اسی دخل کو بزنوں کے بیا مضبوط کری دی اللہ آیا تون اخبل اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا من اللہ داسی کتاب را لے گی چپائے بانے نے شیطانہ نے ترازو نہ دفع کی آیا تون مضبوط پاتی دا شیطان دا وسوسے ولے چی دا خدای والا ولے وسوسے کرے لی اجالا لائسرو لگا شیطان وسوسے تھی شبے دے پارا چو کر گئی آگا چلتے شیطان امتحان دائے خلق اللہ پارا چزنون کی مرض دیں آ خلق چزنون ہے سخت دی بعض شکیان دی مرض جان اگے تو بعض سخبری کافر دی دا شیطان دائے تیرا زنا دائی دا پارا امتحان سی ابھی دخدے کتاب پری دی یقیناً ظالمان کی خام خائے پر دشمن لڑے کے خدا بہم خبر کہ اللہ تعالیٰ قرآن پخپل کتاب کے دے شیطان شبات ما ہو گئی اخپل آیتوں نے مضبوط پری دی داول ولی عالم آگے سرو لگا دادی نے پانا سے پوئی گیا کسان چور کرے شور کا علم علم توحید ان الحق میں رب کا چرا حق دے استاد رب طرف نام ائی بت ایمان لڑی پتوخ بے تلو قلوبم نو نرمی کی باغی تزمن داغیم آئی اقینن اللہ تعالی ہدایت کی مومنان تنے غلار تام جیبت لکی پڑے بان ددی دزون نے شبات کر کر زنوں کے نرمی پیدا شو لگ شو لکا آنی شبی دو کافران تھی مریت منو پر شکی ددی حق نام ترائے پوری چرائی چیدی تا قیامت اصاب یا رائشی دیتا ساعت من ساعت الموت مرگ و ترائشی بخت تنہ ساپا یا رائشی دیتا عذاب دروازی شنڈیم عقیم بے خیر وست ہوئی شنڈ بادشاہی با پتا ورد صرف دا اللہ ہی فیصلہ بزنی ترمین سی آج ایمان راولیا مالی کڑی نے بجنتنو دا نعمتنو کیریم آج کفر کرے تکذیب کرے زمدائیتنو دا کسان دیلا عذاب دے رسواتنو کے اور صاف مطلب اس آیت بڑی آیت حاصل دعوی ہر زمانہ کی رسول و نبی چی رخ دین پیش کر لے گا مقابلہ کے شیطانانی ابھی دخل کے ظلم کی شکونا چاہیے جدا مما نے مرا دا داستر داستر داستر واجیر صابیر پنجیرے ننم داستی کئی کر اللہ داد عام بیانی جتب پرے پرواہ نہ لڑے دخدے کتاب کے لو لینے دلیدہ شکون بارا فکیم ہاں دا شکون زیبا دا منافقان پزنون کی اور دا قاشت القلب پزنون کی وئی ادھا مومنان و زنون چلے بالکل لے شکون نمسافیم مفسرین ہو کہ بعض تفسیروں نے کسلی کر لیا سورہ نجم سر مطالعہ دا ایتوئی دعوے پرد کریں کہ سورہ نجم کی راگلو تلک التویلو افرایتم اللہ تولزا و منات ثالثت اللہ قرآن نوی القا شیطان شیطان دا وزا القا اکرہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے نوی ویل جو تلک الغرانی قول اللہ ان شفاعتا ان لکتور تجام دالویل وی غرانی دنگان چری دلی دا شفاعت انہوں نے کہہ ریشی دی سپارشم دا یو میت سره دا خبر او کړه نو دیو جن بیا خلق ټول سجدا وکړه بیا روس خیال سے تاپ و چاو سے یا رسول اللہ تاخبل سے ہوئے تاخوے دا اللہ تو منا چری دا معبودان غیر اللہ دین سفارشان کے دے جی دا خدیا زمین والے مشرکان میں ان کے فرق رانا ہے منافقان میں بس وے من اللہ کافران بھرے ہوئے من اللہ زمین خبران ایل فرق امتحان سے اور مومنان چوب دائید پارے دایت رو لے گا شنا دا شیطان القاتل رکھا القا شیطان دا رسول نے دی دا شیطان القا کرا دار شیطان خبر دا دا رسول خبر نرام خبر ٹھیک ہوا تو سوال اس پدے کے دارے شیطان دا نبی پر جب امان سنگ القا گئی یا خود دین مانے امن پاتے نشا یا خود سرا دین سر ہے نا درے پر رب کے ایمان راضی میری حاضر روایت باطل کن موضوع دا روایت باطل دے موضوع دے اور قرآن دائر پر مقابلے کے پیش کریں قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ فرمائی مکہ سورہ بنی اسرائیل کے تیرشو کا نا پنجو آیت کے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دیتا ارد وحنا چتپوں دروگ جوڑ کے اللہ ما تک لکڑے دروگ نہ جوڑائیں ادی کسی نہ معلوم سے چیت پیامبر پخلبان دروگ جوڑ سے بل حدیث کرا لی ابن خزیمہ تپو سے دا نظری کسی اگر حاضہ میں نواز زنا دے پاتے دا زندگی کیا نے جوڑا کرے دا شفا دقاضی ایاز کی نکلی دوہم جو گورا یو سلب تو صفائے سواد من خطیہ تاج لکھا قانون مفسرین اور تابعین مفسرین کیا تابعین کی دا قصہ چچائی نہیں کرے گا لم یسند احد منہم الا رفع الى صاحب واذکر طرقان کیا ضعیفۃ واہیۃ دائی کیا پسند بائن نے ذکر کریں اکثر سندوں دری ضعیف واہیری مرفوع پر ہے جس کے وادی سے شعبہ ہے پائے کی دانش کرے تلکل قرآنی قول اللہ والا ہاں وہ نما یوروفان کلبی مفسرین نے کلبی روایت نقل کرے رہے خدے اما حدیث الکلبی فمیما لا تجوز روایت وان ہو دا کلبی روایت نے آگا روایت ضعیف دے لے قوت ضعفی و قذرے اب دروغ جن رائی لے کر دروغ جن رائی پر روایت پر سکھو مزہ دا قصہ دروغ جو رکھے گا ابن اجر والا تائیل کئی خود تائیل صحیح نہ رہے اب یا اب تلکل قرآنی اکثر کا نا مراد دائنا ملائکے ملائک تو ملائک تنگ شفا ہو بلا اجازت سو کوئی شیطان القا کرے اور آپ جب داوانا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وزن بانے دا پہ کلمات کی دن نے دا کلیمی ویلے ایسے ہم امن پاتے نے شفا خلق وہ کیسے تباروں کی پہ قرآن مانے نہ نہ دری آیا تاکہ واقعی سے اس تعلق نہ ہو دیکھو اللہ ہر رسول و ہر نبی اذا تمنا تمنا نہ دان سے خواہش نے خبر کری تمنا یہ لکھی کہ لطف لتا حضرت حسان قول نے عثمان زلان پمت ہکے ویلو تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ تمنا یا داؤد الزبور لا رسل اول اس کو عثمان سے دخدے کتاب پشان سے داؤد علیہ السلام پدم دمام تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ واخرہ لاقا حمام المقادرین دخدے کتاب یہ رشتے پاول کے دوستوں اور چربان کے خلق ہوا جو گیا امنیہ قرات تو امنیہ خبر تو داغل استل والذین آجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا وماتوا غرض جہاد مسئلہ آئے پسے صداقت رسولوں اس وی جہاد پسے ہجرت تے کا آ کسان چے ہجرت کرے دا اللہ دین نہ پارا بیا وجل اسول یا پخپل مر بانے مر اسول بے ہجرت نہ رس سڑے شہید شی یا پخل مرگ مرشی خام خاں ورک اللہ تعالیٰ دی ترسن حسن جنت یقینا اللہ یغور رزق ورک ان کے دمرگ نہ رس سے رزق ملائی کیا اگر جنت رزق دے اور شہدا ہو خام خواب داخل دی لنا زیر داخل دو تا ارزان ہوں چی دی بے قوخی ایقینا اللہ تعالیٰ عالم نے صبر والے ذالک حد بلا تاکید دپار ہوئی علم ذالک پتی زان پوئے کہیں داور ہے ومن عاقبا بمثل ما عوقب بھی ثم بغی علیہم لینصرنہ اللہ آگا چاہ کے بدلو آغستان پر نقدار دانے سے دل تکلیف اور کرے سے ہوں بیا ظلم ہم سے ہو پدبانی خام خا اللہ بدت سر مدد گئی دغ مجاہدین مہاجرین او کے بری چلاوت دل تکلیف اور کرے سو تما بگیا لے بیا پلانو سے آتی مکڑے سل دے راگے ہجرتوں کو نہ کبن دیا بدل واغس بدل پھر جہاد کر دی گن آقبہ من قاتل بدل تو آغس اللہ و اس نے امداد کی اللہ ماں سے کن کرے بخون کرے کم خلق جن جہاد کرے ہجرت کرے اللہ اگر مدد وعدہ گئی ظاہر کو دا جہاد دستر پار رہے تیر پار دلیل پیش کی دا جہاد دلیل لمی دلیل انی دارک دا جہاد ددے و جنرے چ اللہ تعالیٰ داخل عشپ پر رس کے داخلی روز پشپ کے اللہ عرصوری عرصینی وہ رشپ داخل ان پر رس کے روز پشپ کے دیتا انقلاب ہو دا تیرو درانا انقلاب مانے دارا دا جہاد چرے دا انقلاب دا پار لے دا جہاد پتی سبب باندھ رہے چتیر انرانا تشی خلق لیکن رشکے رہے چی روز تشی نہ خدا یہ مقصد پار گیا دے تاثر کی دلیل انی ہوئی جہاد ددے دا پار دے غائد اگر کرنا کہ خلق کے انقلاب راشی اور تیرے نرانا تو جی ظاہر کو اس وقت دلیل لمی ذکر گئی دا جہاد پدے سبب با نرے چ اللہ چرے دا و خدائی حق دا یا اللہ دعوت الحق دعوت دعوت حق دے دعوت بلنا حق دا وانما يدعون من دون الباطل اور حدیث رکھ دینا سوان اور ترامت چوئی دا باطل و فانی دے دا حق نہ دے دا جہاد بدی دا پار دے چر توحید و شرک میں ان کے فرق کرے دا توحید و شرک دا شرک دا مشرکین و اصل کے لم دے علت تر پار دے جہاد جدی دا خدا نہ سوان اور ترامت چوئی گا پدے و زمانے دیسر جہاد پکار دے یقیناً اللہ تعالیٰ دے العلیوم لے مرتبہ لے الکبیر لے شان والا رہے ہیں بیا دلائل دے توحید آئے گو رہنا یقیناً اللہ اور آورولی برے نہ ہو باران راوری شیزمک اتا کشنا یقیناً اللہ تعالیٰ دے مہربان خبردار بل دلیل خاص دا اللہ اختیار کی رائے چیزی اس معنی کیا شیزمک اتا کشنا یقیناً اللہ تعالیٰ دے بے حاجتہ اتا ہے لے شیرے بد دلیل آئے گو نا یقیناً اللہ تابع کری تاثل آئے کی عزمہ کا کیم اور کشتیم روانی پر سمندر کے دا اللہ پر حکم اور تو دخلے اختیار ویوں سے کس سمان تقال لرز اللہ ویزنیم راتین کلے اللہ تعالیٰ اسمان درا پر اتلونا پزمکہ باننے اللہ بیزنی بغیر دے ازن لاغنا رات روزی با لیکن کلے چیدہ اللہ ازنوشی مکنہ رات روزی مان اسمان چارا چین کرے دانے کی اور ملنگ اسمان تستر کی چیز کی دا اسمان ماں چین کرے ادا قطب چیب چین کرے ادا غوثان چین کرے اللہ علیہ ماں چین کرے سورہ فاتری اور سرویخ کے ان اللہ ان سے کس سماوات والارضان تزولا ولئن زالتا ان امسکو ما من احد من بعدہم اسمان زمکہ تول خدا چین کری یقیناً اللہ رہے دیر شفقت ان کے مہربان خاص اللہ ذات تاثر جن دکڑی میں بیا و پتا سے مرگ راولی بیا ون جن راولی تو یقیناً دا انسان دیر نہ شکر دے سمجھے دیر دلیل ان پہنے گوری شرک ہی ہوتا لیکن لے امت ان جاننا منطقا نم ناسکو منطق مخی تیر شو ال تک مراد پہ عبادت تو قربان ہے یہ نے تو اور دا منسک نور مانے مراجی منسک عید تو یا اختر منسک مذہب تم ہوئی منسک شریعت تم ہوئی لارد بن لگے لارد تری عبادت طریقہ دل کی جال نہ مراد یا خود جال تشریعی دے دار ڈر مومن دا پارا دار امت دا پارا مقرکڑ منگا طریقہ عبادت سری پائے طریقہ من عبادت کئی اللہ اس دین دا موسیٰ علیہ السلام کے دین دا عیسیٰ علیہ السلام کے دین ستا کے دا طریقے ماں مقرکڑی دیاری جگڑے اور تاثرت گئی چپ باتیں لمانے یہودیان والے جگڑے کئی عیسان والے کئی بس جان دے تو جان تکوینی ہوئی دہارے ڈرے رپا رہے اور طریقہ عبادت پہ چلی ہے کہیں سو کے لئے شرک پر طریقہ مانے کئی سو کے لئے توحید پر طریقہ مانے کئی فلا ینازعنک فی الامر دیکھ اصل کی تقدیر ہو دہار امت دپا رہے ہو اللہ منسک یخ اور تا دپا رہے مقرر کرے رہے تا تے امر کرے رہے پر دن جگر دن کوئی جیستا سرستا پر دن کے دعوت کوا رب پلتا یقیناً تے پہ ہدایت برابر بے خل کر سب کار نیچے نبی سر جنگ کوئی اگر ایک رب توحید تخلق بلی نبی لار کے ردے تہدایت مستقیم ہوئی کبھی بیان کا سر جگڑے کئی وتا اللہ خپوئے کی پائے ستا اس کا عمل کرے اللہ و فیصلو کی ساسو کرمن زقامت پر الفائے کی چھ مختلف ہے بچے علم تعلمن اللہ علم ما سے سماعت واللہ آیا تنے پویا دان نفید علم الغیب رد شرف علم گو ہے نا چل اللہ علم نے پائے کی دے اسمانوں کے اس مکر کے یقیناً داری دخڑے پر کتاب کے اور دا پخدے کو آسان دی داد علم نہ اسے بار نہیں اس آخر کی زجر پتہ لے گا کہ اختیار مند رسول عالم اللہ واقدار اگر عالم و مغر پویا مغر بندگی داغ پکار لگا لیکن داخل ویعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا بندگی کو اذا اللہ نے سوا داغ چا نبرا لے گا اللہ دائی پا بندگی بانے حس دلیل اور اصول چنیشت دیدرا دائی پا بندگی بانے مسائلم نہ خدایا والا دبر نہ دلیل لالے گلے ندی سر چرت دلیل آخلیش کرے قرآن کی چرت اشترے حدیث کی چرت اشترے کہ تاسو دا قبر عبادت کا ہے تاسو آئی تو سیدھے لگائے تاسو دائی تو آپ کا ہے داہو نشتا بس نشتا ظالمان نے اس حکم دبدار وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ دام زجر دے مشرک سجمان نے قرآن سمر بدلے گی حالے ہو گورا ہوئی کل کی بیانی کی پدی زمگا آیتوں نوازے وضاعت کمانا دا توحید مسلک ہے سورت حج بیان ہے تی جلی طور پر مخونوں دا کافرانوں کے خفگان المنکر تج کل تقریر کہے کنا آیات بینات باننے کافر خلق با خفکی گستا پر تقریر خفائی شیدہ مخی تکتور شیدہ دارے سمسلے یہ سات گلی وقف دیکھا گلی گلی نزدید کے عملوں کی پائے کسانوں سے بیانی پڑی آیا تو نظم نزدید چلا پاچی اور پسی خود سے رکھتے تو خبریں کہے قرآن منتا ہے اور خبریں کہے ہوئے دس غصہ کی بکنا بعض غصہ شی دس صرف خدا توحید بیان ہے قرآن بیان ہے دیب غصہ شی چلا خود سے منبر نہ تو سوائے ہوئے وتایا بابا وہ سچے گا میں خبر والا وتایا تاسو خبر کم پڈیر نہ کار سر ددی نہ شور دے تاسو جو شر سے ہوئے شر اور تو ہوئی اور تو شر ہوئی کہنا خدا بچار پار ہوئی وعدہ کر اللہ تعالیٰ دم شرکان سران اور بد دے دے دور تم مانے سڑیا وہ لکھا پکی گئے اور تو جان بول دی اور کلے کی بھی خپکی رائے کا مسئلہ اور تخکارا ہوگا اللہ نے چاہنے یری گی نا یا یونا تو گورے با مسل اے خل کو پیش کی گئی اور عجیبہ بیان مسل عجیبہ بیان تو دیکھ ضرب المثل نشتا بلکہ وہ عجیبہ مثال مانسا عجیبہ بیان پیش کی تو ٹول و تک وقت کی رہے فستم اولام اللہ بھی لاول توجہ کے وہ دکھی گئے ماں ہوئی فستم اولا ہو ممرا بیداری کر مثال بھی تاؤ کا پیش کو میں عجیبہ بہت بہت تک دے وہ دکھی گئے بنا فستنگ روایا ان الذين تدعون من دون الله یقینا داکم کسان و تجتا سو رام دخوائے دخدین سوا کار سو کی کولیائی کا بزرگانی کا بوتان ہی کار سو کی نشی پیدا کو لے یو مسلح گرچرا ٹول و تراغون شیم دا بابا گان کرا جمشی مجھ جوڑو رشی بزرگان جمشی و مجھ پیدا کو رشی نشی کو لے دا کوئی پریر درکنار کہو کب تری دینا مچ تشے مچلتا پا مچ جائے بانے ناستی پا گورا بانے ناستی اچھا چولے شکرانہ اوڑی مچانے تو تب تی نیش اخلاس ہو لے دیدار مچنا دا مچ تو کھلے نا دا اللہ سو کون دے رہا رکھتے کیا اللہ دا مثل پیش کر خلق دی بھی خفش ہی کن معاہد کے خوشحالی کی پرے دا مچ پرے مثال کیوں لے پیش کرے مش واسل کی کل ضرب الامثال کی راضی چدر مثال دری من جور دے خدا بابا سر جنا سی ہاں مش کون تکی نا کسل خلقت مش چرے مدتی قسم قسم اوتاف حیات الحیوان نکلی یا خدا دیر فج یا فل کسر تم ہر کر حسین کی نہیں کم سیدھے خوج را پڑی کہ نا بڑی ترجمہ کی رام مچ مثال بدائی کی نا بل اجل خلق اللہ دا دیر دے جاہل نے مچ بریم دار اہر سلشا دے دیر رسنا کرے سرورم دار ددو برد آ زیز میں نشتا رہے دستر زیز میں نشتا اجپانی نشتا رہا بان کی اور کوئی ددو دول آسون زیادتیشتا رہے پایا بنے آر وقت مخ باندھ سب بات کی جاتی مخ بانے ہوئی لال کمر نے روایت راوڑا گئی زباب عمر کے تلیش پی سے رب نو ایا روایت پراجی دا مچان مٹو جہنم کی دستر پارا دا جہنم یان دا عذاب دا پارا بڑی بات تو اور بنی گیا ماں چوار تور مچین بدانے زباب دخل کو چیری دار خزم نے پیدا کی دری توالد خزل و پری دین شیر بد دری مچان و خر کمی رہی لے لے بلی اور جبدار چلے پسپن زیوانے گولو کی کا ناس اگر تو اچھا پتور زیوانے کی نہیں اسپن کئی ایسے الٹا لگ یار دامین جورم داسی خدا قبر کر چکا کے ناچتی کیا یو خنا خسل خلقتی گورن بچا بغد نہیں بچا بسترگ نہیں بچا بخت نہیں دا بابا گان سر جمشی ناستی کن دا خدیل تو جمع کری چو خلق را شے ہو گو رہے دا اولیاء دا مچان نشی جوڑو لے دیل چر تخپا نشی جوڑو لے سرگا نشی جوڑو لے تد سقواری چھو دن تراغ لے اغم سرگی نی غکنی چھو دو شکران راوڑی ازر زر با خوزی را خوزی دے خواپا کی گی با لاس با پا مخبانی را چاگی تا تا با دوا کئی اللہ اس دغ مچ کے ددن شکرانہ و تخلن دے تو خلاف طالب المطلوب کمزور دے دا آواز کون کے اور کمزور دے آواز کرے شیم دوارا کمزوری ہے دوارا خلق یرد اولیاء و بیزتی رو گڑا اللہ جواب کی ماں قدر اللہ حق قدرین بے خلق دا خدا عزت میں نے کرے لائق عزت تاسو دا خدا بیزتی اکڑا مشرق دفرے بھی جتی گئی مخلوق اور پھر شریک کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ دے زوراور قوت والا دے زوراور ادیو سر کمزوری شریکان کری بیا جی اعتراض کیے مرتبے نہ مانے سر لیکن مرتبوں نے چین کار کرے اللہ تعالیٰ غور کئی دم ملائے کو نہ رسولان ہوں دخل کو نہ رسولان ولایت کو اڑا مرتبہ نہ منگوائے خدے دا سن کئی چچا نہ رسولان جوڑ کری نہیں چانے اولیا جو کری لیکن خدا نے کچھ نہیں جو کری کر اللہ خار سوری اور سینی عالم نے پائے سری مکھ سے روسی خاص اللہ طور پر جی بٹول کا سورت اختتام کے سوال میرے چھ مومنا تراش اور پری بانے عمل شوروں کا تین سو خبریں تالے پیش کیا ون بیادری خبر بہت سی نہ تو بے تو خبر مانے مومن عملو کی کامیاب بھائی اے ایمان والے اور رکو کوائیں سیدھے کوائیں عبادتوں نے کوائیں خاص رب لڑا نیکی کوائیں وفل الخیر سچے دے تو شریعت بھی لے کوا دیر پارا کے شہ کامیاب کامیابی تو خدا پن اس پر ایک یواز جان دا گوٹ کے مکوائے جس کو بدان لنا سم بچام لاس کو نہ پاتے نہ نہ وہ جائے دوں پھر لائے حق جہادی محنت کہ خدا دین دا پارا لائق محنت باہو زدا مسئلہ بیان کا خلق تھا تو ہی تم خلق تھا پیش کے عبادت تم دعوت سے روکے گا بولے ہو اجتبا کم اللہ تاسو کو رکڑی دا پارو دے جہاد اجتبا کم لل جہاد نئے غلطے نے اللہ پتا سبانے پر دین کی سہارا دادما سے گران کارنے چتین سے کولے اگر داد دین نے تاسو پلار ابراہیم علیہ السلام تابے داری جاگا میں اللہ تو کہ تاسو ابراہیم علیہ السلام داد دین نو بیان کریں اگر تاسو نے نمی خری مسلمانان من قبلوں پر مخت زمانہ کے پر دور سے انتاستے مسلمانان ویلو وفی آزا پر قرآن کے ویلی دے قرآن کے سورہ بقرہ کے تیرشو کا اب تو ربنا و باسفیم رسولا منو مقیلو ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک یو سلو تیش آتو مسلمان نہیں دلے رکھے دے متشی مسلمان انتو خدای دین بیان کردہ ملت ابراہیم پر طریقہ لرشا تھا لیکن الرسول اگر کتاب مجاہدہ کوئے نشیب رسول شہیدن علیکم گواہ پتا سمانے دا تبلیغ تاسبا گواہ سے پخل کمانے دا تبلیغ سواد شہیدن مانے بلغکم قیامت کے بر رسول گواہی اور کئی چما دیتا دین نسولے تاسبا خلق و کم گواہی اور کئی چنگا رسولے دارنگ دنیا کے بر رسول تاس کا بیان کی تاس خلق و چکوائے گا مجاہد جوڑ جا کہ جہاد کینم پاکی مسلم کوئے زکات ور گوائے واعتصم باللہ راچنگ کے دخل دین توحید دخل کتاب تین کے اللہ تاسو مولا رے مالک دیر خما لے کرو دیر خمددگار رہے ہیں مانزن اور سبق وائی اللہ الرحمن الرحیم